जैकी रॉबिन्सन, डेविड चित्र रॉबर्ट हिंदी मीनू नेगी रथान। जैकी रॉबिन्सन का जन्म 1919 में काहिरा जॉर्जिया के निकट हुआ था। जब वह छोटे ही थे तो उनका परिवार कैलिफोर्निया के पैसाडेना चला गया। जैकी को न केवल खेलों से प्यार था बल्कि वे अपने हाई स्कूल और कॉलेज में एक स्टार एथलीट भी थे। 1941 में उन्होंने कुछ समय के लिए हवाई में व्यावसायिक रूप से फुटबॉल खेला। 1945 में वह कैंसर शहर के मोना निग्रो लीग्स बेसबॉल टीम में शामिल हुए और वहां भी स्टार खिलाड़ी बने। हालांकि उस समय प्रमुख लीगों में अश्वेत लोगों को खेलने की अनुमति नहीं थी, पर जैकी को ऑल वाइट ब्रुकलिन डोडर्स में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वह बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खेलने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी बने। जान से मार देने की धमकियों के बावजूद भी जैकी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में उभरे और 1947 में उन्हें वर्ष की राष्ट्रीय लीग रूकी और 1949 में लीग के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में मनोनीत किया गया। 1962 में उन्हें बेसबॉल हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया। समान अधिकार के संघर्ष में जैकी रॉबिन्सन सभी अफ्रीकी अमेरिकों के लिए एक आदर्श और एक अग्रणी व्यक्ति थे। जैकी रूजवेल्ट रॉबिन्सन का जन्म 31 जनवरी 1919 को काहिरा जॉर्जिया के पास एक छोटे से पुराने फार्म हाउस में हुआ। उनके माता पिता मल्ली और जेरी रॉबिन्सन थे। जैकी के दादाजी एक गुलाम थे। जैकी 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता जेरी जिम ससेर के बागान में काम करते थे, लेकिन उन्हें बहुत कम मजदूरी ही मिलती थी। उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि गुलामों की तुलना में हम भी कोई बेहतर नहीं। जेरी रॉबिन्सन ने बागान के मालिक से वेतन बढ़ाने के लिए शिकायत की, परंतु उसके बाद उसने उन्हें वेतन देना ही बंद कर दिया और उन्हें एक बटाईदार बना दिया। अब वो जितना भी अनाज पैदा करते उसका उन्हें कुछ ही हिस्सा मिलता, बाकी सारा अनाज मालिक ससेर को मिलता था। जुलाई 1919 में जेरी रॉबिन्सन बेहतर काम की तलाश के लिए बाहर गए। वो ट्रेन से फ्लोरिडा गए परंतु कभी वापस नहीं लौटे। जेरी रॉबिन्सन के बाद मालिक ने मल्ली और उसके बच्चों को भी फार्म छोड़ने के लिए कहा। मल्ली ने कुछ दिनों तक एक नौकरानी के रूप में काम किया। मई 1920 में वह अपने परिवार को पश्चिम कैलिफोर्निया, उनका भाई बर्टन रहता था। भाई ने बहन के पास आकर रहने का आग्रह किया और कहा कि वह स्थान स्वर्ग जैसा था। एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार के लिए पैसाडेना बिल्कुल भी स्वर्ग जैसा नहीं था। वहां पर सार्वजनिक पूल सप्ताह में केवल एक दिन ही अश्वेतों के लिए खुलता था। मूवी थिएटरों में अश्वेतों को बालकनी में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बैठना पड़ता था। पेपर स्ट्रीट जहां पर रॉबिन्सन रहते थे वहां उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया क्योंकि उनकी पत्नी अफ्रीकी अमेरिकों को देखकर डरती थी। गोरे पड़ोसियों ने रॉबिन्सन और उसके परिवार को बहुत परेशान किया और उन पर पत्थर तक फेंके। उन लोगों ने उन्हें डराया, उन्हें भगाने और बंधुआ बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मल्ली वहीं डटी रही। जैकी को खेल और खेलने से अथाह प्यार था। वह डॉज बॉल्स, टिक बॉल, जैकस और मार्बल्स आदि खेलता था। वह जीतने के लिए खेलता था और आमतौर पर वह जीतता भी था। जॉन म्यूअर तकनीकी हाई स्कूल और पैसाडेना जूनियर कॉलेज में जैकी रॉबिन्सन ने ट्रैक और फील्ड फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेलना शुरू किया। लॉस एंजलिस UCLA कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में वो फुटबॉल का कप्तान बना। वो पहला छात्र था जो चारों खेलों में एक स्टार खिलाड़ी बना। UCLA में UCLA में जैकी रॉबिन्सन रासेल से मिले। वह एक समझदार और सुंदर छात्रा थी। पहले रासेल को जैकी पसंद नहीं आया, उसे वह एक अभिमानी लड़का लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसे जैकी एक विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति लगा। जैकी रॉबिन्सन ने 1941 के वसंत में UCLA छोड़ दिया। स्नातक बनने से कुछ समय पहले वो काम करके पैसे कमाना चाहता था और अपनी माँ की सहायता करना चाहता था। जैकी हवाई चला गया और वहाँ होनोलुलु बेयर की टीम में शामिल हो गया। वह एक व्यावसायिक फुटबॉल टीम थी और अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी तैयार करती थी। सात दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर हवाई पर बमबारी की। वैसे जैकी वहीं रहता था, सौभाग्य से वहां से कैलिफोर्निया के लिए पहले ही निकल चुका था। हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 1942 में जैकी रॉबिन्सन सेना में शामिल हुआ और उसे फोर्ट रिले कैंसस भेजा गया। जैकी ने शिकायत की कि उसे सेना बेसबॉल टीम से बाहर रखा गया था क्योंकि वो एक अश्वेत था। उसने सेना के रेस्तरां में काले और सफेद सैनिकों के लिए अलग अलग वर्ग होने की शिकायत भी की। जैकी रॉबिन्सन और अन्य अफ्रीकी अमेरिकन ने फोर्ट रिले में आधिकारिक प्रशिक्षण के लिए आवेदन दिया, परंतु अश्वेत होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। जो लुई अफ्रीकी अमेरिकी दुनिया के एक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे और वो कुछ समय के लिए फोर्ट रिले में एक सैनिक थे। जैकी ने इस बारे में उनसे चर्चा की। उसके कुछ दिनों बाद जैकी और अन्य अफ्रीकी अमेरिकियों को आधिकारिक रूप से प्रशिक्षण के स्कूल में भर्ती किया गया। सेना में लेफ्टिनेंट ने रॉबिन्सन को कैंप फूड भेज दिया। बस यात्रा में बस चालक ने उनसे कहा, तुम पीछे काले लोगों के स्थान पर जाकर बैठो। उस समय तक सेना की बसों में गोरे और काले लोगों को साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, पर जैकी रॉबिन्सन अपनी जगह से नहीं हिला। आखिरी पड़ाव आते ही सैन्य पुलिस जैकी को ड्यूटी अधिकारी के पास ले गई। आपसी बहस के बाद अगस्त 1944 में रॉबिन्सन का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन पर सेना अधिकारी के प्रति सम्मान नहीं दिखाने का मुकदमा चला दिया गया। जैकी रॉबिन्सन को न्यायाधीश द्वारा निर्दोष घोषित किया गया, लेकिन अब वो सेना में और नहीं रहना चाहता था। कुछ महीनों बाद उन्होंने सेना से अलविदा कह दिया। 1945 में व्यावसायिक बेसबॉल एक अलग खेल था। प्रमुख लीग टीमों में कोई भी अफ्रीकी अमेरिकन खेल नहीं सकता था। जैकी ने निग्रो लीग जैसे होमस्टेड क्रेज, बर्मिंगम ब्लैक बैरन्स और कैंसस सिटी मोर्नाचेस में खेलना शुरू किया। सेना छोड़ने के बाद जैकी रॉबिन्सन ने मोनास के लिए शॉर्ट स्टॉप खेला। वो एक अच्छा क्षेत्ररक्षक, स्ट्राइकर और एक फुर्तीला धावक था। निग्रो लीग बेसबॉल ने बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। कभी कभी उनके खेलों में शहर की सबसे प्रमुख लीग टीमों से भी अधिक भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। जैकी रॉबिन्सन यह नहीं जानते कि उन्हें खेलते हुए देखने वाले हजारों दर्शक उन्हें ब्रुकलिन डॉजर्स के स्काउट जैसे दिखते थे। फिर अखिल सफेद टीम के अध्यक्ष ब्रांच रिकी ने फैसला किया कि अब प्रमुख लीग बेसबॉल टीम काले और सफेद दोनों रंगों के खिलाड़ियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय टीम बनी। स्काउट्स एक अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी की तलाश में थी जो कि टीम को जीतने में मदद करे। लीग का पहला काला खिलाड़ी गोरों से चुनौती लेने के लिए पर्याप्त रूप से बहादुर भी हो। 28 अगस्त 1945 को ब्रांच रिकी ने जैकी रॉबिन्सन से मुलाकात की। रिकी ने रॉबिन्सन से डोजर्स से खेलने के लिए आमंत्रित किया, पर वह जोखिम भरा भी हो सकता था। उसने यह भी आगाह किया, रिकी ने कहा, मैं एक ऐसे प्लेयर की तलाश में हूं जो दमदार हो और मुकाबले से पीछे नहीं हटे। 1946 में जैकी रॉबिन्सन ने मॉन्ट्रियल रॉयल्स के लिए खेला। यह डॉर्डर्स माइनर लीग की सबसे उच्च टीम थी। उसी वर्ष उन्होंने रोशल इशुम, जो कि अब एक नर्सिंग छात्र थी, से भी विवाह किया। वो पहले UCLA में मिले थे। उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, जैक जूनियर, सेरोन और डेविड। अप्रैल 1947 में जैकी रॉबिन्सन ब्रुकलिन डॉजर्स में शामिल हुए। शुरुआती दिनों में कुछ शहरों में जैकी रॉबिन्सन अपने गोरे साथियों के साथ एक ही होटल में नहीं रह सकते थे और न ही उसी रेस्टोरेंट में खा सकते थे। कुछ अन्य टीमों के प्लेयरों ने हड़ताल की और डॉजर्स के साथ न खेलने की धमकी भी दी। उन्होंने रॉबिन्सन का अपमान किया और उसके साथ मारपिटाई तक की। उन्हें जान से मारने की धमकी वाले पत्र भी मिले। बेसबॉल खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने कहा कि रॉबिन्सन प्रयोग काम नहीं करेगा और काले और सफेद एक ही बेसबॉल टीम में नहीं खेल पाएंगे। जैकी रॉबिन्सन ने उन्हें गलत साबित किया। 1947 रॉबिन्सन का पहला वर्ष उनके लिए सबसे मुश्किल सीजन भी था। कहा जाता है कि किसी भी प्लेयर के लिए सबसे कठिन समय होता है। उसके बाद रॉबिन्सन को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ रूकी के रूप में चुना गया। यह पहले वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान था जो प्रमुख लीग के खिलाड़ी को दिया जाता था। 1949 में उन्हें राष्ट्रीय लीग में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। जब जैकी रॉबिन्सन डॉजर्स के लिए खेलते थे तब टीम ने 6 नेशनल लीग मुकाबले जीते और हर बार वे वर्ल्ड सीरीज में न्यूयॉर्क यॉन्कीज के खिलाफ खेले। 1955 में डॉजर्स जीते और प्रमुख लीग बेसबॉल के विश्व चैंपियन बने। 1956 के सीजन के बाद जब रॉबिन्सन सेवानिवृत्त हुए तब वो बेसबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। 1962 में वो पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने जिन्हें बेसबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 1956 में जैकी रॉबिन्सन को उनके साहस और युवा अमेरिकियों के साथ काम के लिए स्पिग्नन मेडल से सम्मानित किया गया। बेसबॉल में अपनी सेवानिवृत्ति के कुछ वर्षों बाद रॉबिन्सन ने चौक फुल ओ नट्स रेस्तरा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। वह अफ्रीकी अमेरिकियों के समान अधिकार प्राप्त करने के प्रयासों में निरंतर सक्रिय रहे और उन्होंने हार्लेम न्यूयॉर्क शहर में फ्रीडम नेशनल बैंक की स्थापना करने में भी मदद की। जैकी रॉबिन्सन मधुमेह और हृदय रोग से ग्रस्त थे। 24 अक्टूबर 1972 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उस समय वो सिर्फ 53 वर्ष के थे। जैकी रॉबिन्सन एक प्रतिभाशाली एथलीट थे। बेसबॉल खेलने की उनकी क्षमता से ज्यादा उनके साहस ने उन्हें वास्तव में महान बनाया था। प्रमुख लीग बेसबॉल में पहले अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी होने के नाते सभी अमेरिकियों के लिए यह समान अधिकार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। लेखक का नोट, 1872 में बर्ड फॉवलर बेसबॉल की गोरी टीम में व्यवसायिक रूप से खेलने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे, परंतु 1892 में अन्य सभी खिलाड़ी नेग्रो लीग्स में ही खेलते थे। व्यवसायिक रूप से बेसबॉल केवल गोरों द्वारा ही खेला जाता था। डॉजर्स प्रमुख लीग बेसबॉल की राष्ट्रीय लीग में से एक थी। जुलाई 1947 में लैरी डूबी क्लीवलैंड इंडियन में शामिल हुए और अमेरिकन लीग में खेलने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। मोंते इरविन एक अफ्रीकी अमेरिकी जिसने प्रमुख लीग के बाद रॉबिन्सन का अनुसरण करना शुरू कर दिया था, उन्होंने कहा कि जैकी रॉबिन्सन ने सभी पुरुषों के लिए बेसबॉल का दरवाजा खोल दिया। हॉवर्ड न्यूयॉर्क यंकियों को खेलने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी ने कहा, यह सब एक काले गेंदबाज का कमाल है, उन्होंने यह हम सभी के लिए किया है। महत्वपूर्ण तिथियां, 31 जनवरी 1919 कैरी जॉर्जिया के पास जन्म, 1920 मई कैलिफोर्निया पैसाडेना में तबाह हुआ, 1939 से 1941 UCLA में फुटबॉल बेसबॉल बास्केटबॉल और ट्रैक टीमों में खेला, 1942 से 1944 USA सेना को सेवा प्रदान, 1945 निग्रो लीग के कैंसस सिटी मोनार्क में व्यवसायिक रूप से बेसबॉल खेला, 28 अगस्त 1945 ब्रांच रिकी से मुलाकात, 23 अक्टूबर को डॉजर्स के साथ बेसबॉल अनुबंध पर हस्ताक्षर, 1946 मॉन्ट्रियल रॉयल्स के लिए खेला, 10 फरवरी 1946 रॉसेल इसम से विवाह, 1947 से 1956 ब्रुकलिन डॉजर्स के लिए व्यवसायिक रूप से बेसबॉल खेला, 1947 राष्ट्रीय लीग रुकी ऑफ द ईयर का खिताब, 1949 राष्ट्रीय लीग के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के लिए नामांकन, 1956 स्पिग्नर मेडल से सम्मानित, 5 जनवरी 1957 बेसबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा और चॉक फुल ऑफ नट्स के लिए काम शुरू, 1962 बेसबॉल हॉल ऑफ फेम के लिए चयन, 24 अक्टूबर 1972 स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट में मृत्यु।